Salih Aleyhisselam devesi muhtemelen böyle. Berk var bu şekilde. Yunus'un balığı böyle. O köpek de adı Kıtmir. Kıtmir muhtemelenler. O da cennete girecek muhtemelen. Evli o, bakalım geliyor köpek. Yani muhtemelenler. Bir gün Şahin Aşif Hazretleri giderken bakıyor bir köpek böyle yere yatmış. Sırası böyle geriniyor böyle köpek muhtemelen. Köpek yerde böyle geriniyor. Mahşibin Hazretleri muhtemelen der. Çok büyük bir ulah böyle. Köpek bakıyor Allah Allah ne feyiz böyle. Ne feyiz bu böyle. Ne oldu lan buna? Allah diye yanıyor köpeğe baksana böyle. Feyizi kaldıramıyor köpeğe baksana böyle. Köpeği Allah zikrediyor mu? O duyuyor böyle. Allah diye Allah zikrediyor. Feyizi kaldıramıyor böyle. Ya muhtemelen böyle. Yani kuşlar, kurtlar böyle var muhtemelen böyle. Allah diğer anlar bu şekilde böylece. Sonra o işte köpekteki onlarla beraber gitti mağaraya muhteremler. Uyudular tabi orada böylece. Biraz tabi o konuştular, yattılar. Köpek de ön tarafta iki ayını böyle önü aldı böyle. Başladı, bekliyor bunları böyle. Köpek de bekliyor böyle. Mağarada uyandılar. O dedi, bayağı ölmüş dedi böyle. Ne kadar kaldık acaba birbirlerine? Bilmem ki ya, biz gece geldik buraya ama acaba bir gün oldu mu, iki gün derken baktılar. Ooo, saçlar büyümüş, sakal büyümüş, tıraklar büyümüş böyle. Bamba insan olmuştu bunlar. Baktılar, bilemiyoruz lan bunları böyle. Günü gönderirler. Kasabaya bir ekmek yiyecek ama almamış yanlarına bir şey. Ona para verdiler. Gittiler tarzı, gittiler şehre böyle. Ama kendini belli etme sakın böyle. En yakın bir yerden bir dükkana girdi böyle. Bize işte ekmek, bir şey aldı bunlar böyle. Al gel, sakın kendini belli etme. İzini onlara bildirme. Bir yakala öldür olan bunlar bizi böyle. Bu gitti. Fırıncıya gitti önce, ekmek alacak, ekmek alın, ne kadar şu kadar, verdi parayı, baktı paraya, sen defne bulmuşsun. Ben defnesi ya, o dokunursan kalma para bu. 300 küsür yardan geçmiş bu tane böyle. Kaç parası, kral gelmiş böyle. İmparator vermiş tabi ondan başlarına bu şekilde. Yok mu derken, hesap toplandı başlarına bu şekilde derken, yakaladılar bunlar bunu, casusun diye bu tane böyle falan. Yakaladılar kendisini. Sonra götürüyor bunu bir askerle, polisler neyse aldı bunu götürüyor böyle. Baktı biri namaz kılıyor orada. Namaz yasak adı o zaman, yasaktı yani bunun zamanında böyle. Ya bu namaz kılıyor, bu demişsin, o eskiden dokunun zamandaydı. Peki şimdi zaman ne oldu? Yok, öldün dokunun, çoktan öldü bu şekilde böylece. Anlaşılırsa da muhtemelen bu şekilde böylece anlaşıldı. Tabii çok özetlemem gerekiyor, ezan oldu. Nereye arkadaşların? Dedi filayda mağarada. Halk toplandı. İsa Aleyhisselam'a vermiş onlara böyle geleceklerini. Halk toplandı gider peşinden. Dedi ki ona sizi burada mağaranın dışında bekleyiniz. Onunla bunun haberi yok. Ben onu haber vereyim. Sonra sizi çağırırım belki böyle. Mağaraya girdi. Ama gelip çağırmadı muhtemelen böyle. Girip altlarını bulamadılar. Muhtemelen. Ölmediler ama. Ömerler. Rivayete göre Mevlam bilir. Hat mevzama çıkarttılar bunların metnini. Yani çok heybetliymiş bunlar muhtemelen böyle. Ben bundan 5-6 sene önce Kuzuluk'ta kaldım anda böyle. Bir an tanıştım. Mevsteli'nin torunuyum ben de böyle. Onun içine giremedim. Mevsteli'nin'e. Mevlüt Debrönüş, Mevsteli'nin'e. Esnaki adamların adları bunlar muhtemelen. Adı Mevsteli'nin'e. Yürü yarı biri böyle, yani Türk ırkına benzemiyor. Benzemiyor böyle ama çok Müslüman kendisi. Yani yapılış yere başka bir şekilde ikimiz böyle bayağı bir kaldık böyle. Hep bir kaldık, beraberce bir kaldık böyle. O zaman söyledim, ben de Mesih'in torunlarındanım ben de muhtemelen böyle. Rabbim yardım etsin, üç samarayın, bütün üç samarayın inşallah muhtemelen inşallah. Lillahi Teala Fatiha.